أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün muvahhid müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet kardeşler, şu ana kadar üstad özellikle yazmış olduğu kitabında tekfirin kaidelerini işlemeden önce tekfirin kaidelerini daha güzel bir şekilde anlayabilmek ve algılayabilmek için şart olarak ve gerçekten zaruri olarak görmüş olduğu kavramları işledi. Ki bunlar küfür, büyük küfür, küçük küfür, şirkin çeşitleri, aynı şekilde nifak, zulüm, fasıklık, heva, İslam'a göre dost ve düşman edinmek, zındıklık gibi kavramlar ki bunlar gerçekten doğrudan tekfir kaidelerinin anlaşılmasında zaruri bir bilmiş olmayı gerektiren kavramlar. Ve üstad bütün bu kavramlara girdikten sonra Allah'ın yardımı ve Allah'tan kendisini en doğruya iletmiş olmasını diledikten sonra tekfirin kurallarına başlıyor. Evet, tekfirin kurallarından ilk olarak üstad el-ka'idetul ula, ilk kaide diyerek şu kaideyi kardeşler zikrediyor ki bu kaide el-kufrul ammu la yestelzimu daimen kufral muayyen. Yani genel olarak küfür hükmü her zaman muayyen, bizatihi belirli bir şahsın küfrünü gerektirmez. Üstad diyor ki şer'i naslarda, yani Kur'an ve sünnette varid olmuş olan genel tekfir hükmünün her zaman o duruma düşmüş olan belirli bir takım şahıslara uygulanması doğru olmaz. Her zaman doğru olmaz. Yani bazı durumlarda doğrudur, bazı durumlarda doğru değildir. Ki bu insanın içerisine düşmüş olduğu amele göre ne yapılır? Değerlendirilir. Üstad diyor ki şayet bu söz veya bu fiil küfürdür veya kim şöyle der veya şöyle yaparsa kafirdir denilecek olursa, bu sözü söyleyen, yani Kur'an ve sünnette şunu yapan kafir olur, şunun hükmü küfürdür gibi bir takım genel hükümler kullanılmış ise, bu sözü söyleyen veya bu fiili yapan herkesin her zaman bizatihi kafir olmasını gerektirmez. Bu, yani onun kafir olmasını gerektirmemesi, o fiili yapan veya o sözü söyleyen kimsede daha önce zikri geçen engellerden dolayı tekfirin o kimseye uygulanmasına engel bir takım manilerin bulunmuş olması ihtimalinden dolayıdır. Yani her zaman genel hüküm bir takım şahıslara indirgenmez. Zira o şahsın kendi zatı içerisinde ve içinde bulunmuş olduğu durum gereği o genel hükmün ona indirgenmesine engel olan bir takım manilerin ihtimali söz konusudur. O yüzden bizatihi herkes, o işi uygulayan herkese kafir denilmez. Ve üstad bunu ispat etme adına delilleri aşağıda alıyor ki bunlardan bir tanesi bize sahih olarak ulaşmış olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle Taberani'nin aktardığı, Hakim'in aktardığı ve Sahihul Cami'i Sagir'de aktarılan bir hadiste Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Etani Cibril fekale ya Muhammed, Cebrail bana geldi ve dedi ki ey Muhammed, innallaha celle celaluhu la'anel hamra ve asiraha ve mu'tasiraha ve şaribaha ve hamilaha vel mahmulati ileyhi ve bai'aha ve mubta'aha ve saqiha ve mustaqiha. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki Cibril bana geldi ve dedi ki ey Muhammed, hiç şüphesiz ki Allah içkiyi de, İçkiyi sıkanı da, yani üzümden şırasını çıkarmak için sıkanı da, onu sıktıranı da, içeni de, onu taşıyanı da, kendisine taşınanı da, onu satanı da, onu sattıranı da, onu içilsin diye sunanı da ve sunulmasına sebep olanı da lanetlemiştir. İşte bu 10 sınıfı Allah Tebareke ve Teala Cebrail Aleyhisselam'a, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiği gibi ne yapmıştır Allah Tebareke ve Teala? Lanetlemiştir. Ki bu genel bir hükümdür. Yani içkinin kendisiyle beraber içkiyi içeni, sıkanı, taşıyanı, bütün bu sınıflar lanetlenmiştir. Fakat buna mukabil Bukhari'nin sahihinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan aktarılmış olan bir rivayette ismi Abdullah olan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı güldüren bir sahabe var ki o rivayeti üstad aktararak bu genel hükmün özellikle bu şahsa indirgememesini bir ispat olarak bu kaidenin doğruluğu adına zikrediyor. Evet, o kopukluk olduğu için o hadisten inşallah biz tekrar alıyoruz Allah'ın izniyle. Evet, Hazreti Ömer'den Sahih-i Bukhari'de İmam Bukhari'nin aktarmış olduğu bir hadis ki sahih olarak bize aktarılmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki enne raculen kâne alâ ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kâne ismuhu Abdullah ve kâne yulakkabu himaran ve kâne yuduhiku Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer diyor ki Rasûlullah aleyhissalatu vesselam'ın zamanında himar olarak isimlendirilen, lakaplandırılan, ismi Abdullah olan ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı güldüren bir sahabe vardı, bir kimse vardı ve diyor ki ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kad celedehu fişşarab, içki içtiğinden dolayı Rasulullah aleyhissalatu vesselam onu ne yapmıştı? Onu içki cezasıyla cezalandırmıştı. Yani bu anlamda İslam'ın koymuş olduğu ölçü içerisinde ona değnek vurdurmuştu. Yani içki had cezası almıştı. Ve Hazreti Ömer diyor ki fe utiye bihi yevmen fe emara bihi fe culit. Ve diyor bir gün yine içki içtiğinden dolayı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a getirildi ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tekrar değneklenmesini, kırbaçlanmasını emretti. Yani içki cezası vurulmasını emretti ona. Fekala raculun minel kavm, ve o topluluktan bir tanesi dedi ki Allahümme l'anhu ma ekzere ma yu'te bihi, Allah'ım ona lanet et dedi. Dikkat edin, oradaki topluluktan bir tanesi bu içki içen Abdullah isimli sahabe yine kırbaçlanınca ne dedi? Allah'ım ona lanet et. Ne kadar da çok içki içtiğinden dolayı getiriliyor. Fekala nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor, buyurdu ki, Hazreti Ömer aktarıyor, la tel'anuh fevallahi ma alimtu illa ennehu yuhibbullahi ve rasulah. Hayır, ona sakın ola lanet etmeyin diyor. Vallahi diyor, ben onun Allah ve Resulü sevdiğinden başka bir şeyini bilmiyorum. Dikkat edin kardeşler. Üstad diyor ki feragme enne şaribel hamri kad lu'ine la'nen ammen. Biraz önce okumuş olduğumuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril bana geldi ve şu 10 kesimi, içkiyi de içine de taşıyanı da bütün o 10 kesimi lanetlemiş olmasına rağmen, yani genel bir lanet hükmü olmasına rağmen ne yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Mena'a min inzali hazel la'ni bihakkı sahabiyyi li vücudi illetin mani'atin temna'u min la'nihi bi'aynih. Fakat diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o genel lanet hükmünün o sahabeye, o kimseye indirgenmiş olmasını ne yaptı? Hoş görmedi ve ona indirgemedi. Sebep neydi? Onda görmüş olduğu Allah ve Resulüne olan o muhabbet, o sevgi, o itaat ne yaptı? O sahabeye içki içtiği halde lanetlenmiş olmasını gerektirmedi. Evet, burada açık olarak gördük. Neyi gördük kardeşler? Yani Aleyhissalatü Vesselam bir hükümde içki içene de bütün o 10 kesimi lanetlediği halde, Allah ve Resulü sevdiği halde, yani yine namazıyla beraber Allah'a itaat ettiği halde içki içmesine rağmen ne yaptı Resulullah Aleyhissalatü Vesselam? Hayır dedi, ona lanet etmeyin. Burada ne oldu? Genel bir hüküm, genel bir küfür ya da lanet, yani genel bir hüküm ne yapmadı? Muayyen, belirli bir şahsa indirgenmedi. Ondaki bir illetten dolayı, yani bir ihtimalden dolayı ve o lanetin ona indirilmiş olmasına Allah ve Resulünü sevmesini ne yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bir engel olarak gördü. Ve üstad diyor ki ilmen enne hâde sahabî kâne minel mudminîne alâ şurbil hamri bidelili kavlir raculi minel kavm ma ekser ma yu'ta bih. Halbuki diyor şu da bilinen bir gerçek idi ki bu sahabe aynı hadisin metninde geçtiği gibi ki bir sahabe ne diyordu? Ne kadar da çok içki içtiğinden dolayı getiriliyor. Allah'ım ona lanet et. Yani bu sahabe içkiyi de devamlı içen, yani böyle art arkaya içen bir insan olmasına rağmen Allah ve Resulüne olan o sevgisinden dolayı diyor, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmadı? Onu genel lanet hükmünün içerisine koymadı. Yani bu anlamda Allah'ın dinine itaat edip bir tarafta Allah'ın dinini yaşarken nefsine uyup da ard arda içki içen kimse sonuç itibariyle bu lanetin dışında bırakılmış. Ama sonuçta eğer bir kimse Allah'tan bir haber bir şekilde bunu yapıyorsa, Allah'a kulluk etmiyorsa, Allah'a karşı itaatinden uzaklaşmış bir kimse ve içki içiyorsa, o zaman ne yapar? Bu genel hüküm o kimseye ne yapar? İşlenir kardeşler. Ama burada üstad ne yaptı? Genel hüküm olmasına rağmen bu sahabedeki bir illetten dolayı ne oldu? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ona lanet hükmünü vermedi. Ve yine diyor ki üstad ve fil mukabil fakat sah an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Yine dikkat edin diyor. Sahih-i Sünen-i İbn Mace'de İbn Mace'nin 2720 nolu hadiste aktardığı başka bir sahih hadiste bakın Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne diyor kardeşler? Mudminul hamri ka'abidu vesen. Dikkat edin. Sürekli içki içen kişi puta tapan gibidir. Dikkat edin. Sürekli içki içen kişi diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam puta tapan gibidir. Lakin haza el hukmul am diyor üstad. Yani bu diyor genel bir hükümdür. Yani abidu vesen putun puta kulluk eden gibidir diyor. Burada hükümdür. Aynı biraz önceki hadiste olduğu gibi yani içki içmek ya da onu taşımak gibi diğer onun hasreti üzerinde bulunduranlardaki genel lanet hükmü nasıl var ise burada da puta tapan gibidir içkiyi devamlı içen hükmüne rağmen ne oldu? La yucuzu hamluhu ala sahabiyyil vücudi hasenetin inde teraccah ala tilke seyyi'e. O sahabenin diyor yanında var olan o güzelliklerden dolayı diyor ne oldu? O güzellikleri ondaki bu kötülüğe galebe çaldığı için ona puta tapan hükmünün verilmiş olması ne oldu? Ortadan kaldırıldı. Genel bir hüküm olmasına rağmen ne oldu? Şahsa indirgenmedi. Çünkü onda bir mani vardı. Ve temna'u min luhuqil va'idi bihaqqih. Ve aynı şekilde yukarıdaki hadiste içki içen, sürekli içki içen kişi puta tapan kişidir hükmünü ne yapmadı? O azabı vaat eden tehdit o sahabeyi bulmadı. Yani puta tapan hükmü ona verilmedi. Niçin? O güzellik neydi? Ve hiye hasenetun hasenetu hubbihi lillahi ve li rasulih. O sahabenin Allah ve Resulüne olan Allah ve Resulüne olan neyidir? Sevgisinin güzelliğiydi. Fe innel hasenat yuzhibne seyyiat diyor. Çünkü iyilikler ne yapar? Kötülükleri giderir. Ve dolayısıyla bu hüküm ona indirgenmemiştir. Bu birinci örnek. Ve yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aktarılan Ebu Davud'da 3758 nolu aktarılmış olan bir hadiste bakın kardeşler. Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bir raculun kat şerip. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a içki içmiş olan bir kimse getirildi. Fekal idrubuh. Onu ne yapın? Onu kırbaçlayın. Yani ona değnek vurun. Cezasını verin. Kale Ebu Hureyre. Ebu Hureyre diyor ki feminned darib biyedih ve daribu bina'lih ve daribu bithevbih. Diyor ki bizden kimisi eliyle vuruyordu bu ilk dönemde. Yine diyor kimisi ayakkabısını çıkartmış, nalini çıkartmış, takonyalarını çıkartmış onunla vuruyordu. Kimisi de elbisesiyle diyor ona vuruyordu. İçki içtiğinden dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o cezayı ona vurmuştu. فَلَمَّنْ سَرَفَ قَالَ بَعْدُ الْقَوْمِ. Ve sonra diyor ona ceza uygulandıktan sonra, kavim geriye geldikten sonra o topluluktan bazıları dediler ki اَخْزَاكَ اللّٰهِ. Allah seni rezil etsin. Allah seni hüsrana uğratsın. Allah sana perişanlık versin dediler. Ebu Hureyre böyle söylüyor. Cezasını aldıktan sonra oradaki topluluktan bazıları ona bu şekilde ifade ettiler. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki la tekulu hakeze. Öyle demeyin. La tu'inu aleyhi şeytan. Şeytanı onun aleyhine, şeytana yardım etmeyin. Yani ona bu şekilde hitapta bulunarak şeytanın onu iyice saptırmasına sebep olmayın dedi. Şeytana yardımcı olmayın. Ve fi rivaye ve başka bir rivayette de nedir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Velakin kulu. Fakat şöyle deyin. Allahümme gfirleh. Allahümme erhamh. Allah'ım onu mağfiret et, Allah'ım onu bağışla deyin ve şeytana ne yapmayın? Bu anlamda yardımcı olmayın. Dikkat edin, burada da içki içtiği halde, normalde genel hükmü hatırlıyorsunuz. Cebrail aleyhisselam, Allah azze ve celle içkiyi de bütün bunları lanetlemiş olmasına rağmen bu sahabe içinde Resulullah aleyhisselatü vesselam ne yapmadı? O genel hükmü muayyen olan, belirli olan bu kişiye taşımadı ve şeytana yardımcı kılmayın, şeytana yardımcı olmayın dedi. Feteemmel diyor. Üstad diyor ki düşün. Keyfe ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme neha ani duai aleyh. Resulullah aleyhissalatu vesselam onun aleyhine olan duadan, yani bedduadan nasıl da insanları alıkoydu. Bir düşün diyor. Ve emara biddua ileh. Onun lehine dua etmeyi Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Emretti. İlmen ennel hukmel am fi şaribil khamr. الدعاء عليه باللعن والطرد والطرد من رحمة الله. Halbuki bilinen neydi? Genel hüküm olarak içki içen kişiye lanetin okunması ve Allah'ın rahmetinden dışlanmış olmasıydı. Ama buna rağmen belirli bir şahıs da Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam o genel hükmü ne yapmadı? Ona taşımadı diyor. Üstadım bu yine bir başka getirmiş olduğu delil ve yine başka bir delil ki bu delil zaten biliyorsunuz. Üstad diyor ki ve kezalike lemma zahara Hatib ibn Ebi Belta'a küffara Kureyş'in alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aynı şekilde diyor Hatib ibn Ebi Belta'a Peygamber aleyhissalatu vesselamın aleyhine müşriklere ne yapınca haber gönderip onlara haber gönderdiği o olayda ki bu küfür fiili olmasına rağmen bunu açıklamıştık diyor. فَمِمَّا تَشَفَّعَ لَهُ حَسَنَةُ بَدْرِ الْعَظ۪يمَ. Ki ona da ne yapmıştı? Bedir ashabından olmuş olması şefaat etmiş. Yani ona o hükmün verilmiş olmasına, Bedir ehlinden olmuş olması bir engel olmuş. Ve ona sonuçta o genel küfre düşenlere kafir hükmüne yapılmamıştı, ona verilmemişti diyor. Burada da Müslümanların aleyhine, kafirlerin lehine amel ortaya koyanların küfrü açık olmasına rağmen burada bu sahabeye ne yapmamıştı? Belirli bir şahıs olarak bu hüküm taşınmamıştır. Çünkü ne demişti Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam? لَعَلَّ اللّٰهِ اتَّلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ عَمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Hani ola ki Allah azze ve celle diyordu Resulü aleyhissalatu vesselam, Bedir ehline karşı şu şekilde hitapta bulunmuş, siz ne yaparsanız ben siz ne yaparsanız yapın ben sizi bağışladım demiştir. Ve huve diyor ila canibi ennehu min ehli bedr kâne müteevvilen, ki o Bedir ehli olmasına rağmen diyor üstad, yani Hatib ibn Ebi Belta'a Bedir ehli olmasına rağmen yapmış olduğu fiilde de diyor tevil sahibiydi. Yani içindeki doğruydu diyor. İçinde sadıktı. Lem tu'raf anhu'l hıyanetu min qabl. Daha önce de kendisinden hiçbir hıyanet, hiçbir ihanet sadır olmamıştı. Kullu zalike kana şafian lehu ve mani'an min inzali hukmil küfri ev'n nifak fi hakkı. İşte bütün bu ondaki hasletler normalde kafirin lehine, Müslümanın aleyhine tavır ortaya koyanın açık küfrüne dair gelmiş genel hüküm o sahabeye ne yapılmadı? O sahabeye bu anlamda uygulanmadı ve onun küfürle hükmedilmiş olmasına bir engel oldu. Ve üstadın getirmiş olduğu diğer bir rivayete geçiyoruz kardeşler. Ve kezaliken nefer diyor. Ve ala ra'sihim kudame ibni maz'un. Ellezine evvelu kavlihi ta'ala. Aynı şekilde diyor. Diğer bir delilimiz nedir? İçlerinde, başlarında Kudame İbni Maz'un isimli sahabenin bulunmuş olduğu bir topluluk. Bu topluluk kardeşler, yani başlarında Kudame İbni Maz'un isimli sahabenin bulunmuş olduğu topluluk, Allah Azze ve Celle'nin Maide Suresi 93. ayetindeki لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki iman edip sonra salih amel işleyenlerin üzerine herhangi bir sorumluluk tatmış olduklarında herhangi bir sorumluluk yoktur. Ta ki onlar Allah'tan korksunlar, iman etsinler ve salih amel işlesinler. Şimdi bu ayeti bu sahabe başlarında Kudame İbni Maz'un isimli sahabenin bulunmuş olduğu bu topluluğu kardeşler tevil ettiler. Feşeribul hamra ve içkiyi içtiler. Ve kalu dediler ki hiye helal. İçki içmek helaldir. Yani biz bu ayetten bu hükmü çıkarttık dediler. Ve kanu fişşam. Onlar Şam'da ikamet ediyorlardı. Fe ersela umarun fi talebihim. Hazreti Ömer radıyallahu anh onları çağırttı. Onları çağırttıktan sonra, yani onlar dediler ki içki helaldir. İçki helaldir ve içki içtiler. Başlarında da Kudame İbn Maz'un isimli sahabe var. Hazreti Ömer onları çağırttı. Ve isteşara fihim nas fekalu. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yaptı? İnsanlara danıştı ve bir şura oluşturdu. Şura'da sordu. Yani bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Biz bunlara nasıl bir tavır ortaya koyalım diye şuraya sundu. Fekalu, dediler ki ya emir el müminin nera ennehum kezebu alallah. Biz onların Allah'ın adına yalan ortaya koyduklarına ne yapıyoruz? Yalan ortaya koyduklarına hükmediyoruz. Allah adına yalan söyledikleri kanaatindeyiz. Ve şera'u fi dinihim ma lem ye'zen bihillah. Ve aynen Allah Azze ve Celle'nin müsaade etmediği bir alanda ne yaptılar? Bir hüküm ortaya koymuşlardır. Yani bu şekilde bizim görüşümüz budur. Fadrib a'naqahum. Ve onların diyor ne yap? Boyunlarını vur dediler. Yani Hazreti Ömer'in oluşturmuş olduğu şuradaki o sahabe topluluğu içkiyi helal kılan kimseler için, onlar Allah'ın müsaade etmediği bir şekilde bir kanun koydukları için onlar kafir olmuşlardır. Onların boynunu vur diyorlar. Hele bugünün Allah'ın hükmünü ortadan kaldırmakla beraber bir de aksine hüküm koyanlara bu sahabe ne derdi? Varın siz düşünün kardeşler. Ki bu rivayeti yine Tahavi aktarıyor Me'anil Asar'da ve aynı şekilde başka bir takım yolları da yine Fethul Bari'de aktarılmış. İçkinin haddi babında ne yapmış? Aktarılmış. Ve aynı zamanda nankörlerin küfrü babında İmam İbn Hacer el-Askalani de aktarıyor. Ve o sahabe de dedi ki kardeşler biz bu kanaatteyiz. Fadrib anaqahum. Onların boynunu vur. Hazreti Ömer'e bunu söylüyorlar. Ve Ali radıyallahu anhu sakit. Ve diyor Hazreti Ali radıyallahu anh da orada oturuyordu. Susmuş bir şekilde orada şurada oturuyordu. Fekal. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki ma tekulu ya ebel hasen fi ya ebel hasen fihim. Ey Hasan'ın babası, yani ey Ali, sen onların hakkında sen ne düşünüyorsun dedi Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye. Kal, Hazreti Ali dedi ki era en testetibehum. Ey müminlerin emiri, ben onları önce tövbeye çağırmanı görüyorum. Yani benim görüşüm budur. Tövbeye çağır. Yani o da onları eğer içki helal kıldıkları için ne yaptılar? Dinden dönmüştürler. Onları sen tekrar tövbeye çağır. Çünkü dinden çıkmışlardır diyor. Fe intabu, eğer tövbe ederlerse daraftahum semanine li şurbihimil hamr. Yani tövbe ederlerse bu sefer sadece içki içtiklerinden dolayı 80 değnek onlara vurursun. Ve illem yetubu, eğer tövbe etmezlerse, içkinin helal olduğu kanaatine devam ederlerse darafta a'naqahum. Onların boyunlarını vurursun diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Kad kezebu alallahi ve şera'u fi dinihim ma lem ye'zen bihillah. Onlar ne yaptılar? Yepyeni Allah adına yepyeni bir şeriat, yepyeni bir hüküm ortaya koymuş olurlar dinleri hakkında ki Allah'ın müsaade etmediği bir alanda bir hüküm ortaya koymuş olurlar. O zaman da boynunu vurursun. Hazreti Ömer onları çağırdı. Festetabehum, onları tövbeye çağırdı. Fetabu, ve onlar tövbe ettiler. Fedarabahum semanine semanin, sonra Hazreti Ömer onlara ne yaptı? 80'er değnek vurdu. Ve kala Umarlı Kuddame, Hazreti Ömer de Kuddame isimli o sahabeye buyurdu ki ahta'te üstükel hufra ama inneke levuttegayte ve amilte salihat lem teşrab el hamr. Sen Allah'tan korkmuş olsaydın, yani bizim oradaki ifadeyle toprak başan derler ya, yani sen Allah'tan korkmuş olsaydın, gerçekten sakınacak olsaydın, salih amel işleseydin, sen o içkiyi içmezdin diyor Hazreti Ömer. Şimdi ve zalike diyor, üstad diyor ki burada, ve zalike enne tahrimel hamri kâne ba'de mevki'ati Uhud. İçkinin haram kılınmış olması Uhud savaşından sonraydı. Fekale ba'du sahabe, bazı sahabe dedi ki, فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَ الَّذ۪ينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرِ. Yani içki haram kılındı. Halbuki bizim Uhud savaşında şehit olan bir takım kardeşlerimiz içki içmişlerdi. Onların durumu nedir diye kendi kendilerine sordular. Uhud savaşından sonra bu içkinin haramlığı indikten sonra bazı sahabeler dediler ki bizim şehit olan kardeşlerimizden içki içenler vardı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هَذِهِ الْآيَةَ مُبَيِّنًا اَنَّ مَنْ تَعِمَ الشَّيْءَ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ اِذَا مَتَّقَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Allah Azze ve Celle buyurdu ki iman edip salih amel işledikten sonra müminlerin önceden yapmış oldukları ve tatmış olduklarında bir günah onlara yoktur diye Allahu Teala bu ayetini indirdi. İlla fakat enne kudame ve men ma'ah, fakat bu kudame İbn-i Maz'un isimli sahabe ve onun yanındakiler teevvelul ayet, ayeti tevil ettiler ve hameluha ala enfusihim, ve kendi nefislerine onu taşıdılar. Yani yanlış bir şekilde yanlış tevile gittiler. Bu ayetten ne yaptılar? وَظَنُّوا اَنَّ الْآيَةَ تَشْمِلُهُمْ فَأَحَلُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الْخَمْرِ. Bu ayet kendilerini de kapsar diye düşündüler ve ne yaptılar? İçkinin helal olduğunu düşündüler ve içki içtiler, içki helaldir dediler. Yani burada bir tevil söz konusu oldu ve bu yanlış anlamalarından dolayı da ne yapıldı? Onların tövbeleri kabul edildi ve küfürle itham edilmediler. وَالشَّاهِدُ هُنَا. Üstad diyor ki bizim bu meseleden, bu hadisten meselemizle bağlantılı olarak delil olarak çıkartmış olduğumuz husus nedir? Ennehum ragme istihlalihim lil hamri ve huve kufr, içkiyi helal kılmalarına rağmen ki bu küfürdür, illa ennehum lem yekfuru ve lem yukefferu bi a'yanihim qabla qiyamil hucceti aleyhim. Dikkat edin ne diyor üstad? Buna rağmen, onlar içkiyi helal kılmalarına rağmen ki bu küfür olmasına rağmen onlar kafir olmadılar ve onlar tekfir edilmediler. Bizatihi muayyen olarak, belirli bir şahıs olarak onlara delil sunulmadan ne yapmadı? Onların sorgulaması yapılmadan onlara hüküm verilmedi. Niçin? Bir sebebi tevilihim. Tevillerinden dolayı. Ve aynı zamanda hatalı ayetten hatalı bir şekilde anlayış sahibi olmalarından dolayı onlar tekfir edilmediler, kafir de olmadılar diyor. Normalde Allah'ın bir helalını haram kılma küfrü onlara ne yapılmadı? Onlara uygulanmadı diyor. Mesela bu da nedir? Yine aynı şekilde genel bir hükmün, yani umumi bir küfür hükmünün muayyen bir şahsa indirgemesine engel olan sebeplerden bir tanesi. Ve kezalike yine diğer bir delil olarak üstad diyor ki ma revahu İbn Abbas min enne raculen, İbn Abbas'tan aktarılmış olan bir rivayette ki İmam Nesai'nin 4349 numaralı aktarmış olduğu hadis, İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki enne raculen ehda li rasulillahi raviyete hamr, bir insan, bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam'a geldi ve ona içki kabının içerisinde içki sundu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a adam getirip içki sunuyor. İç ya Resulallah diyor. Hesap edin yani. İbn Abbas diyor ki onu aldı geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ne yaptı? Onu sundu. Fekale lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam ona dedi ki hel alimte ennallahe celle celaluhu harrameha fesarra ve lem efhem ma sara kema arat. فسألت أناسا إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته قال أمرته أن يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen bunun haram olduğunu bilmiyor musun? Yani Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun? Bunun üzerine o sahabe bilmiyordu ve daha sonra onu ne yaptı? Onu götürdü, başka bir tanesine verdi. O şekilde içilmesi haram olduğunu anladı ve Resulullah aleyhissalatu vesselam daha sonra ona dedi ki ne yaptınız? Yani sonuçta o içkiyi ne yaptınız? Yapmış olduğunuz amel neyin nesidir diye. O da dedi ki ya Resulullah ben onu bir tanesine verdim, satmasını emrettim. Resulullah aleyhissalatu vesselam da bu sefer buyurdu ki innellezî harrama şurbeha harrama bi'aha. Onun içilmesini haram kılan, yani Allah tebareke ve teala onun satılmasını da haram kılmıştır. Fefetahal mizadeteyni hatta zehebe ma fihime. Daha sonra diyor onun kapaklarını ne yaptı? Açtı. Her iki tarafını açtı ve içindekilerin hepsini ne yaptı? O kişi boşalttı. Mesela içkiyi helal kılmak sonuç itibariyle küfür olmasına rağmen bu adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'a içki sunuyor. Fakat Resulullah aleyhissalatu vesselam ona önce soruyor. Bilmiyor musun? Adam bilmediği için bilmemesi ne yapıyor? Sonuçta küfürle ithamına ne yapıyor? Engel oluyor ve o genel içkiyi satmak. Hani demişti ya Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı. Yani içen de içireni de taşıyanı da hamileha taşıyanı da sunanı da hepsini Allah lanetlemesine rağmen burada bu şahsa bu genel hüküm ne yapmadı? İndirgenmedi. Ki bu her zaman genel umumi küfür ya da umumi lanet hususi muayyen belirli bir şahsın o hükmün içerisine girmesine her zaman sebep olmaz. Bazen engellerin mevcut olması ihtimaliyle. Ama her zaman değildir bu. Bazen olmaz diyor. O engeller olduğu zaman. Eğer bu engellerden herhangi bir tanesi olmaz ise o genel hüküm direkt uygulanır. Eğer o mazeret olabilecek olan engeller bilinmez ise o genel hüküm doğrudan ne yapılır? Uygulanır. Yani bugün siz kalkıp da bir içki fabrikasının İslam diyarında oluşmuş, müminlerin olduğu yerde, herkesin içkinin haram olduğunu bildiği bir yerde içki fabrikası açan, içki üreten, insanlara içki sunan bir kimsenin mazereti olabileceğini herhalde düşünmezsiniz. O kimseye direkt içkiyi üretene de satana da taşıyana da hükmü ne yapılır? Lanetlenmesi direkt uygulanır. Genel hüküm dedik, bazen sadece uygulanmaz. Ki bu sadece bir örnekti. Ve üstad diyor ki فَهَذَا الرَّجُلْ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ اَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدْ حِلَّ الْخَمْرِ بَعْدَ تَحْرِيمِهَا. Ki haram kılınmış olmasına rağmen bu şahıs diyor şüphe yok ki içkiyi helal görüyordu. Dikkat edin, içki haram kılınmış olmasına rağmen bu şahıs şüphesiz diyor içkiyi helal görüyordu. Ki وَهُوَ كُفْرٍ. Bu ise küfürdür. Yani içkiyi helal görmek kafirliktir. İlla enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem azarahu ve lem yukeffirhu bi aynihi li ademi buluğihi l-hitabi şer'iyyi bi tahrimi l-hamdi ve tahrimi bey'iha. Ama o kimseye içkinin içilmesinin de satılmasının da haram olduğu Allah'ın hükmünün ulaşmamasından dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam o içkiyi helal görmesine rağmen ne yapmadı? Onu tekfir etmedi. Ona kafir oldun demedi. Çünkü ona o hükmün ulaşmamış olması neydi? Bir sebep idi diyor üstad. Ve yine başka bir delil getiriyor ve diyor ki ve kezalik kıssatu racil ellezi esrafa ala nefsihi bil maasi kema fil hadisi sahihi ellezi yervihi muslim bisenedihi an Ebi Hureyre. Ebu Hureyre'nin İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den aktarmış olduğu sahih bir hadiste günah işleyen, günah çok işleyerek kendisine yazık eden bir insanın kıssası ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne dedi? قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطْ لِأَهْلِهِ. Hiçbir şekilde güzel bir iyiliği bulunmayan bir kimse, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor, hiçbir şekilde güzel bir iyiliği yap bulunmayan, yani iyilik yapmamış, bolca günah işlemiş olan bir kimse var idi ki, fakat İmam Ahmed bin Hanbel'in kardeşler başka bir rivayetinde, aynı zamanda Şeyh Elbani'nin sahih hükmünü vermiş olduğu bir hadiste, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki, onun illet tevhid, tevhidden başka bir iyiliği yoktu. Yani tevhid şart. Biz her zaman bunu ifade ediyoruz ki İmam Ahmed bin Hanbel'in aktarmış olduğu rivayette illet tevhid diyor Resulullah. Yani tevhidin dışında hiçbir iyiliği yoktu. Yani günah işlemişti ve bu kişi ehline dedi ki اِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ, yani öldüğü zaman onu yakmalarını ve daha sonra yarısını denize, yarısını da toprağa dağıtmalarını, vücudunu yaktıktan sonra vücudunun küllerini, yarısını denize, yarısını toprağa atmalarını, dağıtmalarını söylemişti. Ve ne demişti? فَوَاللّٰهِ لَاِنْ قَدِرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Ve sonra dedi ki eğer Allah bana güç yetirir ise, Allah beni tekrar bir araya getirirse hiç kimseye etmediği bir azabı bana eder. O yüzden beni siz yakın, küllerimin yarısını denize dağıtın, yarısını da toprağa dağıtın dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aktarıyor bu hadisi. İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayeti. Ve diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ, adam öldüğü zaman diyor فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ, emrettiği şeyi ehli ne yaptı? Çoluğu çocuğu yaptı. فَأَمَرَ اللّٰهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. Allah Tebareke ve Teala ne yaptı? Denize, toprağa emretti ve toprak onun küllerini topladı. Ve daha sonra Allah Azze ve Celle denize emretti, deniz onun kül parçalarını topladı. ثُمَّ قَال, sonra Allah Azze ve Celle onu kendisi haline getirdikten sonra dedi ki لِمَ فَعَلْتَ هَذَا, neden yaptın bunu? O kişi dedi ki قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبْ, ben senden korktuğum için yaptım ya Rabbim. وَاَنْتَ أَعْلَمْ, ki sen bunu çok iyi biliyorsun. فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ, ve diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah onu ne yaptı? Allah onu mağfiret etti. Yani burada üstad diyor ki فَرَغْمَ اَنَّ الرَّجُلْ قَدْ قَالَ الْكُفْرِ, adam küfür sözü söylemesine rağmen, yani küfrü dile getirmesine rağmen وَقَدْ اَوْسَى اَبْنَاءَهُ بِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَطَالُهُ وَعِيدُ الْكَافِرِينَ. Bakın bu küfrü söylemiş olmasına rağmen diyor, küfrü evlatlarına tavsiye etmesine rağmen bizatihi kafir olmamış ve kafirleri bulan azap ona erişmemiştir. Neden? Li vücudin mani'il cehli bima yestahikkuhullahu teala minas sıfat. Allah azze ve celle'nin kendisine layık olan sıfatlarından bir tanesi hususunda cahil olmasından dolayı, cehaletinden dolayı. Ve li kevnihi feale zalike bidafi'il havfi vel haşyeti minallahi teala. Ve aynı zamanda diyor, sırf Allah'tan olan korkusu ve sırf Allah'a karşı olan içindeki huşusu ve titremesinden dolayı da bu cehaletini sergilemiş olmasından dolayı da ne yaptı? Bu bir engel teşkil etti ve ona küfür hükmü vurulup ebedi cehennem onu ne yapmadı? Bürümedi. Tam aksine Allah onu ne yaptı? Affetti. Allah-u Teala onun bu durumunu ne yaptı? Affetti. Evet, burada da normalde Allah Azze ve Celle'ye bir nakıslık, bir şeye güç yetirememek. Çünkü adam ne diyor? لَاِنْ قَدِرَ اللّٰهُ عَلَيَّ. Allah bana güç yetirirse, ki bu küfürdür. Ama buna rağmen Allah onu affetmiş, çünkü o kişi cahildi ve bunu da sırf Allah için yapmıştı. Allah'tan olan korkusundan dolayı yapmıştı. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel'in başka bir rivayetinde diyor ki, bu rivayet aktarılırken, ola ki yani kendimi Allah'tan kaybederim diyor adam. Yani böyle yani ola ki saklanırım, kaybolmuş olurum, haşa, sanki Allah beni bulamaz gibi. Sırf Allah o zaman da beni azaplandırmaz, çünkü azap edecek olursa kimseye etmediği azabı bana eder, çünkü benim büyük günahlarım çok diyordu. Ama buna rağmen Allah-u Teala onu mağfiret etti cehaletinden dolayı ve bu cahilliği ona ne oldu? Sebep oldu. Ve Üstad İbni Teymiye 3. cildinin 331. sayfasında diyor ki kardeşler, فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللّٰهِ وَفِي اِعَادَتِهِ اِذَا ذَرَى بَلِ اَعْتَقَدَ اَنَّهُ لَا يُعَادِ. Bu kişi diyor, Allah Azze ve Celle'nin gücünde onu tekrar dirilteceğinde, yani parçalandıktan sonra tekrar diriltileceğinde ne yaptı? Şüphe duydu. Hatta tekrar geriye döndürülemeyeceğini zannetti diyor. Yani tekrar Allah'ın kendisine döndürmeyeceğini itikad etti ki ve haza küfrün ittifakül müslimîn diyor İbn Teymiyye. Halbuki bu da bütün Müslümanların ittifakıyla nedir? Küfürdür. Lakin fakat kâne cahilen la ya'lemu zâlik. Fakat o bunu bilmeyen bir cahildi diyor. Yani onun bir cehaleti vardı. Ve kâne mu'minen yahâfullâhe en yu'âkibehu feğafara lehu bizâlik. Feğufira lehu bizâlik. Ve Üstad İbn Teymiyye diyor ki o kişi cahildi, bunu bilmiyordu ve Allah'tan korkan bir mümin olarak ne yapmıştı? Bunu ortaya koymuştu ve buna rağmen Allah Azze ve Celle onu ne yaptı? Mağfiret etti. Ve yine İbn Hazm Fasl isimli kitabının 3. cildinin 252. sayfasında kardeşler diyor ki فَهَذَا insanın, bu bir insandır ki ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin kendisini tekrar bir araya toplayacağı, parçalanmış vücudunun parçalarını ve küllerini tekrar geriye getireceği ve tekrar onu dirilteceği hususunda cehalet göstermiş, cahil olmuş bir kimseydi diyor İbn Hazm. Ve kad gafara lehu li ikrarihi ve havfihi ve cehlihi. Allah azze ve celle diyor li ikrarihi, ikrarından dolayı diyor İbn Hazm. O diyor inkar etmedi. Yaptığını doğru söyledi. Yani ben böyle yapmadım demedi. Yani bazı kafirler bildiğiniz gibi mahşer günü ne yapacak? Allah Azze ve Celle onlara sorduğu zaman mazeretler önüne sürmeye başlayacaklar. Yok bunlar bizi saptırdı da, yok şöyleydi de, yok böyleydi de. Bu mazeret sunmuyordu İbn Hazm. Ne yaptı? Li ikrarihi. Yaptığını dile getirdi. İkrar etti, kabul etti. Ve havfihi. Kabul ettiğinden dolayı, Allah'tan olan korkusundan dolayı ve cehlihi ve cehaletinden dolayı diyor İbn Hazm. Allah Azze ve Celle onu ne yaptı? Allah Azze ve Celle onu bağışladı, mağfiret etti. Ve yine ve an Vakid el-Leysi قال. Vakid el-Leysi, bu da başka bir delilimiz kardeşler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan aktarıyor. Diyor ki "Haracna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Hunayn ve nahnu hadisu ahdin bi küfr." Vakid el-Leysi radıyallahu anh diyor ki biz Peygamber Aleyhissalatu vesselam ile Hunayn savaşına katılmıştık. Ki biz daha o zaman küfürden yeni çıkmış bir toplumduk. Yani Mekke'nin fethinde biliyorsunuz iman etmiştiler. Mekke'nin fethinde bölük bölük iman eden insanlar olmuştu ki zaten sizin de ezberinizde olan bir surede ne diyordu Rabbimiz Tebareke ve Teala? اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ efvaca. İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini, yani Mekke'nin fethinden sonra bölük bölük insanlar İslam'a girdiler. Ve bu Vakit el-Leysi diyor ki biz de işte Mekke'nin fethinde iman etmiş, daha küfürden yeni çıkmış, yeni iman etmiş kimselerdi ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile beraber Huneyn Savaşı'na katıldık diyor. Ve kanu eslemu yevme fethi Mekke, ki onlar Mekke'nin fethinde iman etmişlerdi, Müslüman olmuşlardı ve diyor ki femararna bi şecaratin, biz bir ağaca uğradık diyor. Yani yolumuzun üstünde bir ağaç vardı ve o ağacın yanındayken diyor, o ağacın yanındayken dedik ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ic'al lena zate envatin kema lehum zatu envat. Ey Allah'ın Resulü, müşriklerin zat-ı envatları olduğu gibi bize de bir zat-ı envat kıl. Zat-ı envat denilen şey mesela kardeşler, müşriklerin bir yere gittikleri zaman altına durdukları, silahlarını koydukları, bereket hasıl olacağına inandıkları, yani ondan yardım diledikleri ağaçları vardı. Ve bu sahabe diyor ki biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir ağacın yanına gelince böyle söyledik. Ya Resulullah, nasıl müşriklerin bir zat-ı envat, yani ağaçları varsa, içerisinde bereket bekledikleri, yardım bekledikleri bir ağaç var ise bize de böyle bir ağaç yap da biz de ondan ne yapalım, onun altına duralım dedi. Ve diyor ki ve kâne li kuffâri sidratun ya'kufûne havlehâ. İşte kafirlerin diyor böyle bir ağacı vardı ki onun etrafına üşüşürler, otururlardı diyor. Ve yuallikuna biha eslihatahum, ve aynı zamanda silahlarını da diyor o ağaca asarlardı ve aynı zamanda zati envat diye dua ederlerdi ve ondan bereket beklerlerdi. Ve Vakıt el-Leysi isimli bu sahabe ne diyor? Diyor ki falan makulna zalik, biz bunu deyince linnebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bunu söyleyip bunu söyleyince kal, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Allahu ekber, Allahu ekber. قُلْتُمْ وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى. Vallahi siz İsrail oğullarının Musa'ya dedikleri şeyi dediniz. İsrail oğullarının Musa'dan istediği şeyi istediniz. Nefsimi elinde tutan Allah'a yeminler olsun ki siz İsrail oğullarının Musa'ya dediği şeyi dediniz. Ne demişlerdi onlar? اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَ. Ey Musa, nasıl o müşriklerin, o kafirlerin bir ilahı varsa sen de bize bir ilah yap dediniz. Aynı İsrail oğullarının Musa'dan istediğiniz. قَال, dedi ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ, siz cahillik eden bir toplumsunuz. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, siz şüphesiz ki sizden öncekilerin yoluna, sünnetlerine ne yapacaksınız? Onların yoluna uyacaksınız. Ki bu hadisi Tirmizi aktarıyor. Aynı zamanda İbni Ebi Asım Sünnet isimli kitabında aktarıyor. Ve aynı zamanda Şeyh Nasır, Şeyh Elbani de sahih, hadisin sahih olduğunu ne yapıyor kardeşler? İfade ediyor. Ki burada bu insanların istediği ne? Üstad diyor ki فَرَغْمَ اَنَّ مَقُولَتَهُمْ كُفْرُ, onların söylemiş oldukları küfürdü. وَهِيَ شَب۪يهَةٌ بِمَقُولَةِ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى, İsrail oğullarının Hz. Musa aleyhisselama söyledikleri söze benziyordu. Neydi o da? اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَ, ey Musa, onların nasıl bir ilahı varsa sen de bize bir ilah kıl, bize bir ilah bul dedikleri gibi onların bu küfür sözüne bunların sözü benziyordu diyor Üstad. İlla, fakat diyor اَنَّهُمْ, onlar bu açık küfür sözünü söylemiş olmalarına rağmen بِاَعْيَانِهِمْ لَمْ يَكْفُرُوا ya da وَلَمْ يُكَفَّرُوا, onlar bunu söylemelerine rağmen bizzat muayyen belirli bir şahıs olarak ne yapmadılar? Küfre girmediler ve tekfir de edilmediler. وَعَذَرُوا لِحَدَاسَةِ عَهْدِهِمْ بِالْكُفْرِ, küfürden yeni çıkmış olmalarından dolayı, yani imanı daha tam tanımadıklarından dolayı ne yaptı? Bu onları mazur gösterdi ve mazeret sahibi oldukları için her biri teker teker kafir hükmünü almadı. Dinden çıkmış olmadılar. Vektefen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bitealimihim ve zecrihim min en yaudu saniyeten limisli hazihil mekkule. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptı kardeşler? Onlara sadece öğretmekle bu kötü şeye, bu kötü, bunun gibi pis olan, bunun gibi kötü olan başka hususlara tekrar dönmemeleri hususunda onları ne yaptı? Uyardı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam onları ne yapmadı? Onları tekfir etmedi. Kale Şeyh Muhammed İbni Abdülvehhab, Muhammed İbni Abdülvehhab dedi ki ve nahnu hudesai ahdin bi kufr, ki biz küfürden yeni çıkmış olan bir toplumduk. Ey garibu ahdin bi küfrü. Yani biz daha küfürle aramız yeni açılmış olan bir topluluk. Küfürden yakın olan bir topluluktuk diyorlar. Fefihi delilun enne gayrahum la yechel haza. Muhammed İbni Abdülvehhab diyor ki bu da neyi gösteriyor? Onlar daha küfürden yeni çıktıkları için bundan dolayı ne oldu? Onlar mazur görüldüler. Demek ki küfürden yeni çıkmamış İslam'ın içerisinde olan bir kimse için bu mazeret nedir? Bu mazeret değildir. Ve ennel muntakile minel batıl ellezi i'tadehu kalbuh la ye'men en yekune fi kalbihi bakiyetun min tilkel adatil batıle. Ki burada demek istemiş olduğu husus nedir? Sonuçta batıldan hakka rücu etmiş bir kimse daha önce batılı itikat edinmiş olan bir kimse hiçbir şekilde önceki küfründe hiçbir şekilde kendisine etkisi olmadığını iddia edemez. Yani daha yeni küfürden çıktığı için onda da böyle bir etkinin görülmüş olması normaldir. Fakat İslam'a önceden girmiş ve onun içerisinde belirli bir zaman kalmış ve küfürle arası tamamen açılmış bir kimse için bu mazeret değildir diyor Muhammed İbni Abdülvehhab. Ve aynı zamanda ve kâle Şeyh Muhammed Hamid el-Fakî, üstad diyor ki Muhammed Hamid el-Fakî de diyor, dedi ki leyse ma talabuhu mineşşirkil asgar. Dikkat edin diyor, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan onların istemiş olduğu şey küçük şirkten değildi. Ki bu kavramları işlemiştik. Yani küçük şirk, büyük şirki en başta o kavramları işlerken ne yapmıştık kardeşler? Hepsini işlemiştik. Ve Üstad Hamid el-Fakî diyor ki bunların istediği, yani bu zat-ı envat kıl ey Allah'ın Resulü bize, bir ağaç kıl ki ağaçlarımıza, onlara silahlarımızı yaslayalım, oturalım, bereket bekleyelim, bize yardım etsin dedikleri bu diyor küçük şirk değildi diyor. وَلَوْ كَانَ مِنْهُ لَمَا جَعَلَهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَظِيرَ قَوْلَ بَنِي İsrail. Eğer bu küçük şirk olsa idi Peygamber aleyhissalatu vesselamın, Peygamber aleyhissalatu vesselam onların bu sözünü İsrail oğullarının ey Musa bize de bir ilah yap sözüne benzetmezdi. Demek ki büyük küfür ki Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Onu ona benzetti. Yoksa küçük küfrü Resulullah aleyhissalatu vesselam tutup da büyük küfre benzetecek değildi. Ona benzettiğine göre bu istekleri büyük şirkti. Yani kişiyi küfre sokan şirkti. Dinden çıkmasına sebep olan şirkti. Fakat yeni İslam'a girmiş olmaları ne? Buna engel teşkil etti. Ve aksama ala zalik ve Resulullah aleyhissalatu vesselam hatta buna ne yaptı? Bu şekilde yemin etti. Yani vallahi siz bunu istiyorsunuz. Musa'ya İsrailoğulların dediği gibi diyorsunuz diyerek bir de Resulullah Aleyhissalatu vesselam yemin etti. Bel huve mineşşirkil ekber kema ennema talebehu benu İsrail mineşşirkil ekber. Ki nasıl ki İsrailoğulların istediği büyük şirk ise bunların istediği de aynen onun gibidir. Ve innema lem yekfuru bi talebihim liennehum hudesai ahdin bil İslam. Fakat buna rağmen onlar ne olmadı? Buna rağmen onlar küfre girmediler. Çünkü onlar İslam'a yeni girmiştiler, küfürden yeni çıkmıştılar. Dolayısıyla bu istemiş oldukları büyük küfür olmasına rağmen kafir olmadılar. Burada da yine ne var kardeşler? Bunlar daha sonra da buna geriye dönmedikleriyle beraber burada normalde şirki açıktan istemek, İslam'a göre açık küfür olmasına rağmen bunlar İslam'a yeni girdikleri için o genel hüküm bunlara ne olmadı kardeşler? Bunlara uygulanmadı. Evet, yine başka bir hadise geliyoruz inşallah kardeşler. Ve nahnu zalika hadis hadisu Adi ibn Abi Hatim sallallahu aleyhi ve sellem, ki bununla beraber Adi bin Hatim'den aktarılan bir rivayet kardeşler. Adi bin Hatim'den aktarılan bir rivayet. Nedir o da? O rivayetin içerisinde şu geçiyor ki Adi bin Hatim diyor ki eteytu Rasulallah. Ki bu hadis kardeşler yine Bagavi'nin tefsirinde geçiyor. 3. cilt 285, ki diğer tefsirlerde zaten var. İbn Kesir de var. Yine İmam Taberi aktarıyor ya, başka tarihlerden de aktarılıyor. Adi bin Hatim isimli bu sahabe ki iman etmişti. Hristiyanlıktan imana tekrar dönmüştü ki aslen sonradan Hristiyanlaşmış bir Arap idi. İman ettikten sonra bu sahabe diyor ki eteytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor Resulullah aleyhissalatu vesselama geldim ve fi unuki salibun min zehb. Boynumda da diyor altından bir haç vardı. Boynumda altından bir haç vardı. Haç işareti. Fekale li, Resulullah aleyhissalatu vesselam bana dedi ki ya Adi itrah hadel vesene min unukik. Ey Adi, boynundan şu putu çıkar at. فَتَرَحْتُهُ فَلَمَّنْ تَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَى. Daha sonra o boynumdaki diyor o haçı, altından olan haçı diyor attım ve döndüğüm zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tövbe Suresi 31'deki şu ayeti okuyordu. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. O Hristiyanlar yani ve Yahudiler ne yaptılar? Allah'tan başka rahiplerini, papazlarını, hahamlarını Allah'tan başka Rablar edindiler. Ayetini okuyordu. Daha sonra ayeti okumayı bitirdi diyor Adi bin Hatim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve dedim ki inna lesna na'buduhum. Yani bu ayeti dinledikten sonra Adi bin Hatim diyor ki ya Resulullah biz onlara ibadet etmiyorduk ki. Halbuki ayette Allah-u Teala ne diyor? Onlar onları Rablar edinmiştiler. Ve Adi bin Hatim de ibadeti bu şekilde bilmemiş ve demişti ki ya Resulallah biz onlara ibadet etmiyorduk ki. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne buyurdu kardeşler? Fekal eleyse yuharrimuna ma ahallallah fetuharrimuna ve yuhilluna ma harramallah fetestahilluna. Siz onların Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kıldığında haram kabul etmiyor muydunuz? Onlar size Allah'ın bir helalini, Allah'ın bir haramını helal kıldıkları zaman onu helal kabul etmiyor muydunuz? Yani onlar şu helaldir, şu haramdır dedikleri zaman kayıtsız ve şartsız kabul etmiyor muydunuz dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Gult, ben diyor dedim ki Adi bin Hatem bela, evet ya Resulullah biz böyle yapıyorduk. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Fetilke ibadetuhum, bu onlara kulluk etmektir. Yani onlar helal koyduğunda helal, haram koyduğunda haramdır diye onları kabullenmiş olmak nedir? Onlara ibadet etmektir diyor. Yani buradan aslında başka bir başlık açılır. Fakat biz sonuç itibariyle dersimiz kitabın şerhi olduğu için oraya ekstra girmeyeceğiz. Ama Allah'ın hükmüne rağmen hüküm koymak ve Allah'ın hükmüne rağmen hüküm koyanlara kabul etmek sonuç itibariyle nedir? Sonuç itibariyle kulluk etmektir ki bu da insanı imandan götürür. Zira Allah tebareke ve teala Allah'tan başka Rablar edindiler diyor. Üstad diyor ki mimma yustafadu minel hadis el umuru taliye. Bu hadisten diyor faydalanabileceğimiz, yani kaide olarak faydalanabileceğimiz hususları diyor şöyle zikredebiliriz. 1. Enne Adi ibn Hatim radiyallahu anhu ca'en nebiye sallallahu aleyhi ve sellem muslimen mukirren bi şehadeteyn. Adi bin Hatim diyor eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelime-i şehadetini söyleyen, dile getiren bir Müslüman olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişti. لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ مَهْتُورُ الدَّمْ. Ve diyor, halbuki daha önceden o kanı heder edilmesi gerekenlerden olmasına rağmen sonradan Müslüman olduğu için ne yapmıştı? Onun kanının hederliği kalkmıştı. İkincisi, اَنَّ عَدِيًّا كَانَ قَدْ تَنَصَّرْ. Adi diyor daha önceden Hristiyanlaşmıştı. Ve kana hadisu ahdin bil küfr. Daha küfürden de yeni çıkmış bir kimseydi. Ey yani ennehu kana acizan an ma'rifati kullu ma yadkhulu fi't tevhid min ayyamihi'l ula. Ve diyor Adi ilk günlerinde tevhidin kendisinde gerektirmiş olduğu bütün hususları, yani tevhid kavramının içerisine ve gerektirdikleri içerisine giren her bir meseleyi bilen bir durumda değildi. Çünkü daha yeni Müslüman olmuştu. Yani Müslüman Müslüman olduğu için kanı heder olanlardan değildi. Ama sonradan Hristiyanlığa geçmiş, sonradan iman etmiş olan bir kimse olduğu için de küfürden yeni çıkmış bir kimseydi. Tevhidin gerektirdiklerini bilmiyordu. Aynı zamanda Üstad diyor ki üçüncüsü bi sebebi ma taqaddama najid en adiyen kad waqa'a bi nev'ayn min el şirk el ekber. Büyük şirkin diyor Adi, büyük şirkin ikisine de, iki türüne de düşmüştür diyor. Kullu vahid minhuma yukhricu sahibahu min el millah lev iqtarafa ba'da ilmin bin nas şer'i allazi yufidu't tahrim. Yani şer'i olan nas'ın bilinmesinden sonra, yani haramlılığın ifadesinden sonra kişiyi İslam milletinin dışına çıkaran iki şirk türü de kendisinde mevzu bahis olmuştu. Neydi o da? Sonuç itibariyle bir tanesi boynuna haçı takmış olması. Üstad diyor ki evveluhuma, onun birincisi, yani aslında düşmüş olduğu kişiyi dinden çıkartan büyük şirkin birincisi irtidauhu lis salib, boynuna takmış olduğu haçtı. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona demişti ki ya Adi itrah hazel vesene min unuqik. Ey Adi ne yap? Şu boynundan şu putu çıkar demişti. Bu birinci şirkti. Kimdi? Hem de büyük şirk diyor üstad. Bu birincisiydi. Ve yine بعد أن دخل في الإسلام وهذا من الشرك الأكبر bu büyük şirkti diyor. لذا سماه النبي. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu ne diye isimlendirdi? Allah'ın dışında kulluk edilen bir put. Yani şu boynundan putu çıkar diye ne yaptı? İfade etti. Bu büyük şirkti. وَمَا عَذَٰلِكَ فَقَدْ اِكْتَفَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِاَنْ قَالَ لِعَدِي اِطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ey Adi şu boynundaki putu çıkar at demekle diyor yetindi. Onun lehine ey Adi sen kafir oldun diye hüküm vermedi. Halbuki normalde İslam'da verilen genel hüküm ne? İslam'da verilen genel hüküm haç takmış olmak küfürdü. Fakat Adi bin Hatim İslam'a yeni girmiş bir kimse olduğu için, tevhidin gereklerini daha bilmeyen bir insan olduğu için ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir aynihi bizzat zat olarak ne yapmadı? Belirli bir şahıs olarak o hükmü taşıyıp ona kafir demedi. Ya da dinden çıktın demedi diyor. Bu birincisi. Saniyen üçüncüsü diyor üstad. Üçüncüsü inna adiyen kana yechel en ta'at el ahbari ve ruhbani fi't tahlil ve't tahrim min dun sultan min Allah yedhulu fi ma'na'l ibadeti lati la yecuzu en yusrafa şey'un minha li gayrillah taala. Aynı zamanda diyor ve ennehu min eşrikil ekber büyük şirkten olan yani kişiyi İslam milletinin dışına çıkartan kişiyi kafir yapan bir özellik olan Allah'tan bir delil olmaksızın bir kimseyi mutlak helal kılıcı ya da mutlak haram kılıcı görmenin küfür olduğunu Adi bin Hatim dile getirmiyor ve onlara ibadet etmiyorduk ki diyor. Ki bu da diyor sonuçta neydi? Bu da sonuç itibariyle küfürdü. Ama diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne yaptı? Beyyene. Ona anlattı, açıkladı. Ve a'lemahu enne ta'atel ahbari ve ruhban. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona neyi öğretti? Hahamlara, papazlara, onlara kesinlikle mutlak itaat etmeyi ve tahakkumu ileyhim onların hükümlerine başvurmayı, Allah'ın hükmüne rağmen onların hükümlerine başvurmayı, onların helallerini ve haramlarını bu şekilde kabul etmeyi, onların ibadeti ve Allah'a şirk olarak insanı müşrik kıldığını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne yaptı? Öğretti. Peki neyle beraber? Min duni ey yahkuma aleyhi bil kufri vel irtidat. Buna rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu küfürle itham etmedi ve dinden çıkmakla itham etmedi. Ya da yuzimahu bi darurati tecdidi islamihi ve imanihi. Ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ey Adi sen imanını tecdit etmen lazım, yenilemen lazım, İslam'ını imanı yenilemen lazım diye ona tekrar kelime-i şehadet getirmesini falan filan da ne yapmadı? İfade etmedi. Ve zâlike bütün bunlar neydendi? لِأَنَّهُ كَانَ حَد۪يثُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ o küfürden daha yeni çıkmış olan bir kimseydi. O yüzden bu küfürden yeni çıktığı için bilmediğinden dolayı bu iki büyük küfre rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o genel küfrü ona ne yapmadı? İndirgemedi diyor. Evet kaç dakikamız oldu kardeşler? Dersi bitiriyor muyuz? Dersi bitiriyor muyuz? Operatör kardeşler. Bir saat beş dakika. O zaman ben bir 10-15 dakikanızı daha da alayım kardeşler. Çünkü üstad yaklaşık aşağı yukarı bir sayfa sonrasında ilim ehlinin bu kaidenin doğru olduğu hususundaki icmasını aktaracak bir başlık açacak. Oraya kadar inşallah okuyayım. Siz de müsaade edin. Tamamlamış olalım en azından. Zaten 1 saat 15 dakikaya kadar yapıyoruz Allah'ın izniyle. Biz kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Evet üstad bu delili de ortaya koyduktan sonra diyor ki ve kezalik ve aynı şekilde diyor ellezî yetelaffazul kufra hataen kezilletin ve sebeqa lisanin min gayri kastin ve iradetin milk. Aynı şekilde diyor bir kimse ki küfür sözünü dikkat edin bir kimse ki küfür sözünü herhangi bir kasıt olmaksızın dili sürçtüğü için söyleyecek olursa Bu durumda da ne olur? Söylediği küfür olmasına rağmen küfür sözünü söyleyenin kafir olduğu hükmü o kişiye uygulanmaz. Çünkü bir kimsenin kast olmaksızın, kastetmeksizin ağzından aniden çıkan bir ifade onun küfürle itham edilmiş olmasına diyor üstad nedir? Engeldir. فَرَغْمَ اَنَّ مَقُولَتَهُ كُفْرٍ. Halbuki söylediği küfür olmasına rağmen dili sürçtüğü için ya da kastı olmaksızın içinden kastetmeksizin söylemiş olması ne yapar? Hata etmiş olmasından dolayı o kişi de küfre girmez. İlla ennehu bi'aynihi yu'zaru fela yukfer yukeffer. O kişi diyor bu sebepten dolayı tekfir edilemez. Litecavuzu şari' anil hata'il gayri muteammit. Niçin diyor? Çünkü Allah Azze ve Celle, yani şeriat belirleyen Allah Azze ve Celle hata ile kastedilmeksizin ortaya konulan hükmü ne yapmıştır? Ortaya konulan amelden kulunu bağışlamıştır. Kast olmaksızın ortaya konulanı Allah Azze ve Celle affettiği için o kişiye küfür hükmü verilmez. Kema fil hadisi lezi ahracahu muslim anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İmam Müslim'in Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'dan aktarılmış olan şu sahih hadiste aktardığı gibi. Kâle lillahi eşeddu ferhan bi tevbeti abdihi hîne yetûbu ileyhi min ahadikum. Kâne alâ râhiletihi bi ardın fulâh fenfeletet minhu ve aleyhe ta'amuhu ve şerabuh. Feeyyise minha feete şecereten feddeca fî zilliha kad eyyise min râhiletih. Febeynemâ huve kezâlike iz huve biha qâimetun indeh. Resulullah aleyhissalatu vesselam فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا şurayı okuyayım. فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Bir kimse diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bir kimsenin tövbe etmesinden Allah Azze ve Celle diyor şu kişinin sevincinden daha fazla diyor sevinç duyar. Dikkat edin, Allah'ın tövbe eden bir kulunun tövbesine olan sevinci şu kişinin tövbesini şu kişinin duyduğu sevinçten daha fazladır. Ki o da nedir? Bir kişi düşünün ki, yani bir çölde ne yapıyor? Bineğinin üstünde yolculuk yapıyor. Daha sonra yiyeceği içeceği bineğini ne yapıyor? Bineğinin üzerinde. Ve sonra bineğini yiyeceğini içeceğini kaybediyor kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Kaybediyor. Ve daha sonra arıyor, ne yapıyor? Bulamıyor. Ve daha sonra o yiyeceğini, içeceğini, bineğini kaybetmiş olduğu ağacın dibine geliyor ve uzanıyor. Yani çölde yapacak başka bir şeyiniz yoktur. Bile bile ölüme gitmiş olmanıza gerek yok. Çölde ölümü bekleyeceksiniz. Ve o kişi de yiyeceğini, içeceğini, bineğini kaybedince diyor, ne yaptı? Geldi, ağacın dibine oturdu, gölgesine uzandı, orada bekliyor. Ve diyor, bineğinden de artık ümidini kesti. Yani artık onu bulma ihtimali o kadar arada bulamadı. Artık diyor ondan ümidini de ne yaptı? Ümidini de kesti. Fakat diyor o bu halinde iken bir de baktı ki bineği yanında. Yani bu kişiyi bir düşünürsene, ölümden dönmüş. Yani komadan dönmüş bir kimsenin sevincinden daha fazla bir sevinç. Çünkü çölün içerisinde feci bir şekilde aç ölümle karşı karşıyasınız ve deveniz, bineğiniz gidiyor, yiyeceğiniz içeceğiniz onun üzerinde, ümidi kesiyorsunuz, ölümü beklerken bir bakıyorsunuz ki bineğiniz yanınızda. İşte bu durumda diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kişi diyor ne yaptı? O kişi hemen devesinin yularından tuttu, daha doğrusu bineğini yakaladı ve o kadar sevindi ki sevincinden diyor şöyle dedi: Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani o kadar sevinmiş ki adamın dili damağına, dili daha doğrusu dolanıyor. Diyor ki ya Rabbi sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Yani adamın aslında diyeceği ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. Yani bu ne büyük bir nimettir, sen bana bahşettin diyeceği yerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o da diyor der ki Allahümme ente abdi ve ene rabbuke ahta'a min şiddetil farah. Yani aşırı sevincinden dolayı hata etti ve ya Rabbi sen benim Rabbimsin, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim dedi diyor. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bakın buradaki sözü Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Seviyor. Yani seviyor derken affediyor. Yani bu kişi kastı olmaksızın hatadan dolayı, dil sürçmesinden dolayı küfür sözünü söylüyor. Her küfür sözünü söyleyen kafirdir. genel hükmü hata ile bu sözü söylediğinden dolayı bu kimseye ne yapılmıyor kardeşler? İndirgenmiyor. Başlıkta attığımız gibi umumi küfür hükmü her zaman muayyen bir küfrü gerektirmiyor ki bu da örneklerinden bir tanesi. Üstad bir örnek daha veriyor. Biraz hızlı hızlı geçelim. Ve kezalike fakat sahhani nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Yine Resulullah aleyhissalatu vesselam'da sahih olarak bize aktarılmış olduğu şekliyle İmam Ahmed'in aktarmış olduğu, aynı zamanda diğerlerin aktarmış olduğu ve Cami-i Sahir'in sahih olarak sahihinde geçen 1731 nolu hadiste aktarıldığı şekliyle Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne buyurdu kardeşler? İnallaha Teala tecavaze li an ümmeti. Benim Rabbim diyor Allah azze ve celle benim ümmetim için ümmetimden neyi bağışladı? El hata ve nisyan ve mestukrihu aleyh. Hatalarını, unutkanlıklarını ve zorlandıkları şeylerden Allah benim ümmetimi sormayacak diyor ki bu adam da ne yaptı? Hata ile bunu söyledi. Ve üstad diyor ki aynı şekilde Ahmed'in, İmam Ahmed'in aktarmış olduğu ki sahih bir hadistir diyor. Aktarmış olduğu bir hadiste ne diyor? Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki men eta arrafan ev kahinen fasaddaqahu bima yaqul fakat kafara bima en unzila ala Muhammed. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Her kim bir arrafa giderse, bir kahine giderse, bir cinci hocasına giderse, bilmem falcısına giderse ve onun söylediğini tasdik ederse ne olur? Fakat kefara bima enzile ala Muhammed. Muhammed'e indirilmiş olana ne yapar? Küfür etmiş olur. Ki bu büyük küfür olmasına rağmen sonuç itibariyle üstad hükmün aktarılmaması hususunda bunu dile getiriyor ve diyor ki ve fil mukabil. Bakın bu hadisi diyor bilin. Ama bununla beraber diyor fakat sahha enne Muaviye ibn el-Hakem es-Selmi. Muaviye ibn Hakem es-Selmi'den diyor. Sahih olarak geldi. Nedir? Dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, inna kavmun hadisu ahdin bi cahiliye. Biz cehaletten, cahiliyeden yeni çıkmış bir toplumuz. Ve kad ca'enallahu bil İslam. Allah bize İslam'ı getirdi. Ve minna ricalun ye'tunel kuhhan. Bizden kahinlere giden insanlar var. Yani kahinlere, bu arraflara gidenler var. Kal. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Fela te'tihim. Sen gitme. Sen gitme ki yine Sünen-i Ebu Davud'da aktarılmış olan bir rivayet bu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona ne diyor? Sen gitme. Dikkat edin. Üstad diyor ki felem yahmilin nebi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhil hukmel am. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona genel olan o hükmü ne yapmadı? Taşımadı. Ellezî huve kufru men ata kahinen fesaddaqahu bima yekulu bel iktefa bi ta'limihi ve nehyihi an zalik. وَعَذَرَهُ لِحَدَاسَةِ عَهْدِهِ بِجَاهِلِيَّةٍ وَكُفْرٍ. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bu çok büyük küfürdür, yani bu büyük günahtır diye Resulullah aleyhissalatü vesselam ona bu hükmü vermedi, sadece ona ne yaptı? Ona öğretti. Çünkü o da cahiliyeden yeni İslam'a girmiş bir kimse idi. O yüzden Resulullah aleyhissalatü vesselam ona sen gitme diyerek onu ne yaptı? Talim etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni İslam'a girdiği için onu ne yaptı? Bu şekilde bilinçlendirdi ve o hükmü ona ne yapmadı diyor? Taşımadı. Aynı şekilde başka bir delili üstad aktarıyor. Ve nahvu zâlike sucudu sahabiyyis linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a secde eden sahabe gibi diyor. Zannen minhu enne zâlike yecûzu eyyusarrife linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a karşı böyle bir tavrın sergilenmiş olmasını caiz gördüğü için. Yani ki biliyorsunuz sahabe gitti Kisra'ları gördü, İranları gördü, onların krallarına olan meylini gördü ve Resulullah aleyhissalatü vesselam buna daha layıktır dedi ve geldiği zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam önünde secdeye kapandı. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Lakinnen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme nehahu an zalik. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu bundan ne yaptı? Nehyetti. وَاَكْتَفَى بِتَعْلِيمِهِ ve ona öğretmekle yetindi. بِاَنَّ السُّجُودَ عِبَادَةٌ لَا يَجُوزُ اَيُّسْرَفَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى ve ona secdenin sadece Allah'a yapılabileceğini, Allah'tan başkasına secde edilemeyeceğini ne yaptı? Ona öğretti diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ona kafir oldun, sen dinden döndün, mürtet oldun hükmünü ne yapmadı? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ona vermedi. Yani genel hüküm bu olmasına rağmen, Allah'tan başkasına secde eden kafirdir hükmü olmasına rağmen, bu sahabe bilmediğinden dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona sadece öğretti ama o hükmü ona vermedi. Ve kezalike kavlu sahabiyyil Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki yine sahabeden bir tanesi Resulullah aleyhissalatü vesselama buyurdu ki ma şaa Allahu ve şi't. Ma şa Allahu ve şi'd. Evet, vakit doldu Allahu alem, ki hemen bitiriyoruz. Az kaldı. Hemen iki paragrafımız küçük küçük. Ey Allah'ın Resulü, Allah ve sen dilersen dedi. Allah ve sen dilersen. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona buyurdu ki ecealteni lillahi nidden. Sen beni Allah'a denk mi tutuyorsun, ki bu şirktir, Allah korusun. Sen beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bel ma şa Allahu vahde. Bilakis sadece Allah'ın dilemesidir. Yani Allah ve sen dilersen derken beni Allah'a ortak mı koştun diyor. Üstad diyor ki feragme ennel mekule kufrun ve şirkun illa enne sahabiyyi لِعَدَمَ عِلْمِهِ اَنَّ هَذِهِ الْمَقُولَةِ تَنْدَرِجُ تَحْتَ الشِّرْكِ. Fakat diyor bu sahabe bu ya söylemiş olduğu şeyin şirkin içerisinde yer aldığı ve kişiyi küfre sokan bir sebep olduğunu bilmediği için Resulullah aleyhissalatu vesselam ona ne yaptı? Ona sadece öğretti. Ve dolayısıyla o kişi mazurdu, mazeret sahibiydi ve bizatihi küfre girmedi ve ona küfür ve şirk hükmü Resulullah Aleyhissalatu vesselam tarafından verilmedi. Üstad diyor ki ve gayruha min el edilletil kesira elleti tedullu ala sıhhatil kaidetil anifetil zikr. Bir daha önce diyor biraz önce geçmiş olan kaidenin gerçekten doğru bir kaide olduğuna dair deliller hakikaten çoktur diyor. Nedir o da? Umumi küfür her zaman muayyen küfrü, yani bizatihi belirli bir şahsın küfrünü gerektirmez, ona taşınmaz kaidesinin doğru olduğuna dair deliller çoktur. Ve hiye ennel kufrel am ve tekfir el am la yestelzimu daimen kufru ev tekfirul muayyen li ihtimali thubutu mevani'i tekfir. Çünkü diyor ola ki kişinin kafir olarak isimlendirilmesine sebep olan bir unsur onda bulunabilir. O yüzden bunlar göze alınır diyor. Kişi bazına indirgendiği zaman küfür hükmü ya da lanet hükmü gibi hükümler ne yapılır? Bu ihtimaller dikkate alınır. Çünkü onun tekfirine sebep olan bir şey ve ona Allah'ın azabının onu bulmasına engel olan bir takım engeller olabilir. Velhamdülillahillezî tetimmu bi fadlihi tayyibati salihat. Yani kendi fazlından, bize vermiş olduğu ikramdan dolayı iyilikleri ve güzelliklerin, doğru olanların tamamlanması mümkün olan Allah'a hamdolsun diyor. Ve daha sonra üstad bir başlık açacak ki ekvalu ehlil ilmi ve icma'ihim ala sıhhati hazihil kaide. İlim ehlinin bu kaidenin doğru olduğu hususundaki icma ifade eden sözleri diyecek ve o sözleri aktaracak. Allah nasip ederse biz de inşallah bir hafta sonraki derste buna ne yapacağız? Değineceğiz. Oradan işlemeye devam edeceğiz. Allah-u Teala bizleri bu tür amellerin her türlüsünden, itikadımızı hassaten zarara sokacak her türlü amelden Allah Azze ve Celle bizleri uzak eylesin. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.